Maselina, leo nimechoka we. Ayo yako dada Selina. Maselina, wacha matatizo. Upate wako wa maisha. Upate kusifiwa kwa tabia Selina. Maselina, leo nimechoka we. Ayo yako dada Selina. Maselina, wacha matatizo. Upate wako wa maisha. Upate kusifiwa kwa tabia Selina. Oh Selina mama. Oh Selina. Oh Selina mama. Selina mama, oh Selina. sukuma, we sukuma yeye. Kupate kusifiwa kwa tabia Celine.